Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 marca, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Jest źle, będzie jeszcze gorzej. Liczba zakażeń koronawirusem jeszcze wzrośnie, mówi minister zdrowia. Lekarze ostrzegają, osoby, które przechorowały COVID-19, nie mogą czuć się zupełnie bezpieczne. W kalendarzu wiosna, ale w górach zima w pełni. Topr odradza górskie wycieczki. Tak źle jeszcze nie było. Mamy ponad 35 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Szczyt trzeciej fali epidemii dopiero przed nami. Jak podkreśla minister zdrowia Adam Niedzielski, dzisiejsze dane to ponad 9 tysięcy więcej niż w ubiegły piątek. Musimy wszyscy zdawać sobie sprawę, że w najbliższych dniach ta sytuacja nie będzie się poprawiała, tylko będzie się pogarszała, bo zawsze odzwierciedlenie hospitalizacji pojawia się kilka dni czy nawet tydzień po zwiększonej liczbie zachorowań. Jest także najwięcej zajętych łóżek i najwięcej respiratorów w użyciu od początku epidemii. W szpitalach przebywa ponad 27 tysięcy zakażonych. Wsparcia respiratorów wymaga ponad 2700 pacjentów. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną od jutra będą obowiązywać nowe obostrzenia. Zamknięte będą sklepy meblowe i budowlane. Będą obowiązywały limity klientów w sklepach i wiernych w kościołach. Osoby, które przechorowały koronawirusa, nie mogą uważać się za w pełni bezpieczne. Samo przejście COVID-19 nie gwarantuje uniknięcia ponownego zakażenia, podkreśla epidemiolog profesor Joanna Zajkowska. Ci, którzy chorowali bezobjawowo, to też już zbadano, że generują mniej przeciwciał. I te przeciwciała po przechorowaniu szybciej się wytracają. W związku z tym nie powinni się czuć zbyt bezpiecznie, natomiast ocenia się, że do 3 miesięcy powtórnych zachorowań się raczej nie obserwuje. One się pojawiają po 3 miesiącach i później. Szczepienia są zalecane także ozdrowieńcom. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 5,5 miliona szczepień. Drugą dawkę otrzymały już prawie 2 miliony osób. Premier Włoch Mario Draghi zapowiedział otwarcie szkół podstawowych i gimnazjów, ale tylko pierwszych klas, także w czerwonych strefach kraju. To efekt protestów, jakie ogarnęły całe Włochy przeciwko zamknięciu większości szkół z powodu pandemii. Protestujący domagali się otwarcia po świętach wielkanocnych, przedszkoli, szkół i uniwersytetów. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Do protestów wezwało stowarzyszenie Priorytet dla Szkół, w którym działają uczniowie, ich rodzice, studenci i nauczyciele. W tej chwili z 8,5 miliona włoskich uczniów ponad 6 milionów jest skazanych na naukę przez internet. Dziś zarówno nauczyciele, jak i uczniowie uczestniczący w zdalnym nauczaniu ogłosili strajk. W Rzymie dziś rano zorganizowano protest przed Izbą Deputowanych. W Mediolanie manifestacje rozpoczną się po południu. W wielu miastach odbywają się pikiety przed zamkniętymi szkołami. Jeśli chodzi o uczniów do 14 roku życia zmuszonych do nauki w domu, to zgodnie z włoskim prawem muszą pozostawać pod opieką osób dorosłych. W związku z tym wielu rodziców nie może chodzić do pracy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Tatrach mimo słonecznej pogody panują bardzo trudne warunki do turystyki. Górskie zbocza są skute lodem. Od rana w Tatrach doszło do kilku wypadków. Topr zdecydowanie odradza wyprawy w wyższe partie gór, mówi ratownik dyżurny Tomasz Wojciechowski. Upadek w tych warunkach może nieść tragiczne konsekwencje. Od obrażeń poważnych po te najgorsze, czyli zgon. Jest bardzo twardo, ślisko. Tutaj nie trzeba się wiele zastanawiać, żeby było wiadomo, że w tych warunkach pośliźnięcie, potknięcie może skończyć się tragicznie. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Ruszyła akcja zalesiania okolic Bytowa na Pomorzu. 4 miliony drzew zostanie posadzonych na terenach zniszczonych przez nawałnice. W sumie zostanie odnowionych 500 hektarów terenu, mówi rzeczniczka nadleśnictwa w Bytowie Justyna Czaban-Jereczek. Głównym gatunkiem jest sosna, ale sadzimy również świerk, dąb, bóg, modrzewie, a także całą gamę gatunków biocenotycznych, które pozytywnie wpływają i na glebę, czy też stanowią bazę pokarmową dla zwierzyny. Można tu wymienić takie gatunki jak czereśnia ptasia, lipa, grab, jabłoń, grusza. 4 lata temu nawałnica zniszczyła las na terenie ponad 2000 hektarów. To powierzchnia 3000 boisk piłkarskich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Weekend zapowiada się w kratkę. Pogodnie będzie tylko w centrum i na południu kraju. Nad morzem może przelotnie popadać. Termometry pokażą maksymalnie do 17 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Witam Państwa serdecznie. To jest audycja w tonacji trójki w trzecim programie Polskiego Radia. Za sterami realizacyjnymi siedzi Agnieszka Łukasiewicz, niczym w statku kosmicznym. Wydawcą jest Magda Trzaska, a przy mikrofonie moja skromna osoba, czyli Jędrzej Kodymowski, będzie Państwu opowiadał o tym, co jest przygotowane w muzycznej podróży, którą dzisiaj odbędziemy. Wczesnym albo właściwie takim półpóźnym popołudniem czy wczesnym wieczorem, więc na samym początku romantycznym klimacie zaśpiewał nam Iggy Pop i Kate Pearson z B-52s. Iggy Pop, no to już tutaj chyba nie trzeba specjalnie przedstawiać i rekomendować tej osoby, bo jest powszechnie znana i lubiana, przynajmniej w tych kręgach, w których rzeczywiście tak jest, bo na pewno są i tacy, którzy Iggy'ego niespecjalnie darzą sympatią, jak to w życiu bywa. A przed Państwem, tak żeby ten klimat tych ciepłych relacji międzyludzkich podtrzymać, proponuję duet Mimiką, którym śpiewa swoim aksamitnym głosem Agnieszka Rasalska dziś o apatii. Dużo pustego się zrobiło, dlatego jakoś sennie jest. Samotność w czekaniu, wiedząc, że w końcu stanie się była lepsza niż samotność bez. Samotność w czekaniu, wierząc, że w końcu stanie się była lepsza niż samotność bez. Ubiegł się, choć nic złego nie robię. Walczę i bronię się znów. Wszystko ucięłam, ta mniejsza jest teraz. Choć ta cisza dozbiera, jak oswoić ten ból. Choć nic złego nie robię, bez końca bronię się znów. Wszystko ucięłam, taka mniejsza już teraz. Choć ta cisza doskwiera, jak oswoić ten ból. Jak oswoić ten ból. Tak właśnie, Agnieszko, życzymy Pani bardzo wielu sukcesów, cały czas realizacji tej determinacji, którą Pani się ze swoim towarzyszem od tworzenia muzyki wykazuje i to, myślę, będzie miało jakieś zwieńczenie tutaj w Trójce, w studiu Agnieszki Osieckiej, której będą organizowane koncerty, z tego co wiem, oczywiście w momencie, który będzie adekwatny w stosunku do epidemii, która nas tutaj dotknęła i cały czas prześladuje, ale bądźmy Państwo jednak nastawieni pozytywnie, patrzmy w przyszłość jednak w taki sposób, który pozwala nam widzieć na końcu ciemnego tunelu tą niewielką, jasną poświatę, którą wydaje to światełko właśnie, bo tak się też to potocznie nazywa, światełko na końcu ciemnego tunelu. Tak się trochę rozwinąłem, ale oczywiście tylko ze względu na to, że chciałem przekazać tą informację, rozkładając ją na czynniki. Pierwsze dla pani Leny, która podróżuje z Krakowa do Warszawy. W takim razie pozwolę sobie zadedykować The Black Keys i Go. Niejednokrotnie każdy się z nas kiedyś spotkał z tym, że rodzice, czy opiekunowie, czy ktokolwiek, kto się nami zajmował w dzieciństwie, mówił: tego nie rób, tamtego nie rób, tak jest niedobrze, nic z tego dobrego nie wyniknie. A jednak częstokroć jest tak, że jeżeli napotykamy na swojej drodze kogoś, z kim mamy, jak to mówią Brytyjczycy i w ogóle wszyscy Anglosasi, dobry flow, to jednak mimo tych ostrzeżeń coś nas w tą stronę pcha. I o tym jest właśnie ta piosenka Go with the Flow i jeden z ulubionych zespołów w pewnych kręgach, Queens of the Stone Age, przed Państwem. Lubię bardzo wracać do tematu rekomendacji takiego, można by rzec, autorytetu formatu globalnego, który rekomenduje jakiś artystów, staje się gwarantem wysokiej jakości tego, co oczywiście jest rekomendowane, co jest proponowane. W tym wypadku tą osobą rekomendującą był Iggy Pop, o którym już wcześniej troszkę mówiłem, ale tylko w aspekcie tych takich relacji międzyludzkich. Nie wiem, czy akurat wynikło coś z nagrania piosenki z Kate Person, ale na pewno wynika z tej rekomendacji, którą udzielił Natalii Zamilskiej w utworze dzisiaj do posłuchania Hello. Widzicie Państwo sami, że czasami takie mroczne, może i nawet wzbudzające niepokój dźwięki dla innych są w pełni relaksujące, właśnie takie działające zupełnie takie jak gdyby katarzis nastąpiło z naszą psychiką, wszystko się wyprostowywuje, bilansują się te rzeczy, z którymi mieliśmy wcześniej problem, a później nagle się okazuje, że już po czasie nie zwracamy na nie uwagi zupełnie, takie jak na przykład no chociażby konieczność pastowania butów ze względu na to, że chodniki są powiedzmy niewysprzątane albo cały czas pada i po prostu to pastowanie butów, tym bardziej zamszowych, nie przynosi żadnych rezultatów, a buty wyglądają dziwnie. A też w związku z tą opowieścią, chociaż nie ma tutaj logicznego połączenia, czym oczywiście oczywiście nie będziemy się martwić. Chciałem zaproponować Państwu, żebyście Państwo pisali do mnie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl ze swoimi propozycjami muzycznymi, ale i tematycznymi, a może też i po prostu z jakimś pomysłem czy myślą, która Państwu akurat przyszła do głowy. Też chętnie ją przeczytam i być może, jeżeli będzie trafna albo zupełnie abstrakcyjna i nietrafna, właśnie, może właśnie będzie nietrafna, zupełnie odbiegająca od tematu i wtedy ją zacytuję, tą najbardziej właśnie taką odbiegającą od rzeczywistości, od tych rzeczy, z którymi mamy do czynienia na co dzień. A idąc tokiem piosenek dla Państwa, Beastie Boys i B-Boys in the Cut. Niektóre kolaboracje mogą się kojarzyć negatywnie, w ogóle słowo obarczone jest takim ładunkiem samych właściwie w większości złych emocji, ale niektóre kolaboracje przynoszą jakieś efekty, nawet te złe. Tu akurat w przypadku kolaboracji muzycznych czasami mamy do czynienia z czymś, co wyjątkowo w wyjątkowych okolicznościach daje coś przepięknego, tak jest właśnie w tym przypadku. Agresiva 69 połączyła siły z Edytą Bartosiewicz. Powstał tak piękny utwór jak Egoiści. Pod brudnym makijażem w ciebie wpatrzone

Tak, proszę Państwa, połączone koncepcje artystyczne takich tuzów jak Agresiva 69 i Edyta Bartosiewicz z jej niewyobrażalnym potencjałem w głosie, który jest słyszalny nawet chyba na większej odległości niż światło, które dosięga z latarni Borskiej w Rozewiu. Chciałem powiedzieć o jakiejś innej latarni morskiej. Przyszła mi na myśl pierwsza, o której pomyślałem, w Aleksandrii jako jeden z siedmiu cudów świata starożytnego, ale oczywiście nie mamy pewności, na jaką odległość ona świeciła, a ta w Rozewiu jest jedną z silniejszych na świecie. Tak, proszę Państwa, mimo że jest to taka mała miejscowość, posiada latarnię morską, która świeci jednym z największych sygnałów świetlnych na całej planecie Ziemi. A kto wie, i czy nie we wszechświecie, bo nie wiadomo, czy na planetach, które nie są zamieszkane, w ogóle są latarnie morskie. Prawdopodobnie, logicznie rozumując, ich nie ma. Niemniej jednak na pewno, jeżeli będą, to będzie też tam występowało coś w rodzaju emocji, które budują każdą cywilizację, każdą społeczność. To uczucie, które jest nam najbliższe i w zasadzie najważniejsze, które pompuje wszystko i właściwie doprowadza do tego, że jednak ludzkość idzie do przodu i rozwija się, choć w pewnych kwestiach pozostaje cały czas taka sama. I to uczucie, kto je zna i kto wie, to oczywiście od razu będzie się mógł utożsamić. I feel love i Donna Summer. Tak, proszę Państwa, niektóre piosenki dzieli parę dekad, a jednak pozostają w tym samym klimacie, który buduje to napięcie, które jest najważniejsze, bo zespół oprócz muzyki przynosi ze sobą klimat. Underworld i Jumbo. There's a little sale on vests at Walmart. $9. Oh yeah? Eight something. Yeah. Nice little vest, light. are on the same stone. I'm going out right there with him. But you ride right quick, so you don't get to play. Don't stand to him. Well, I've never fished here. I've caught cuckoo fish in Grevenberg. Well, I never did catch fish. Oh, wonderful. Cuckoo fish in Grevenberg. And big chicken stand, those slabs. Tak, też mam w zwyczaju zawsze odnieść się coś w rodzaju takiego retrospektywnego spojrzenia w przeszłość. W tym wypadku zawsze staram się umieścić jakąś perełkę z lamusa, która pochodzi z naszej polskiej sceny muzycznej. Bezsprzecznie jednym z takich wykonawców był Czesław Niemen. W czasach takiej naprawdę siermiężnej, komunistycznej, ciężkiej sytuacji stworzonej, wiadomo, w oparciu o co, jednak potrafił zafunkcjonować, co nie było takie proste i zresztą całe życie borykał się w swojej bezkompromisowości z wieloma problemami. Dla mnie to taki powiew, smak czasów, kiedy byłem całkowicie malutki, zresztą i tak specjalnie za bardzo nie urosłem. Niemniej jednak już pomijając tę kwestię narcystyczną, Czesław Niemen dla Państwa zaśpiewa utwór Pod papugami. Pod papugami jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle wraz z papuszkami. Chcą szczebiotać i kołysać się na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, koloru włosów sukien i według wzrostu. Pod papugami wisi lustro, którym każdy ma most z lampionami, promenadę do białego dnia. huśtawka. Trzymaj, trzymaj. Na parkietach i na mostach. Trzymaj, trzymaj. Koloru włosów sukien. Trzymaj, trzymaj. I według wzrostu pod papugami. Nawet wtedy, gdy muzyki brak, pod papugami kolorowe muszle gwiżdże wiatr. Kolorowe muszle gwiżdże wiatr. Kolorowe muszle. Za sterami obsługi technicznej i dźwiękowej siedziała Agnieszka Łukasiewicz, wydała Magda Trzaska, prowadził dla Państwa Andrzej Kodymowski, a na sam koniec coś, żeby wprawiło Państwa w dobry nastrój już na cały weekend, Eddie Harris i Listen Here. Do usłyszenia. Thank you.